Bamba, la Bamba, 7, ora 7, fix bună dimineața, prieteni, sunteți cu Deșteptarea la Europa FM. Începem în câteva minute emisiunea voastră preferată, însă nu fără a o saluta pe Ioana Brustur, capitanul, pentru că vrem să știm cum stăm cu vremea astăzi. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Ia să vedem, vești bune sau vești foarte bune? Așa. Te rog! Temperaturi în scădere astăzi în toate regiunile, pe arii restrânse, în Oltenia și Muntenia și izolat în Moldova, Dobrogea, posibil și în sudul Banatului vor fi ploi slabe și burniță, în Carpații meridionale și de curbură vor fi condiții de lapoviță și fulgheri, maximele vor fi cuprinse între 1 și 15 grade, vreme închisă se anunță astăzi în București, vânt moderat, trecător vor fi condiții de burniță, iar maxima se va situa în jurul valorii de 6 grade. Încep știrile Europa FM. Procurorii cer astăzi arestarea preventivă a bărbatului acuzat că a agresat doi minori, polițistul suspectat de pedofilie și-a recunoscut fapta. Polițiștii continuă să întreprindă toate demersurile, astfel încât cel în cauză să fie tras la răspundere atât pentru ceea ce s-a întâmplat acum, cât și pentru lucrările mai vechi aflate în instrumentare. Ioan Deneș, propunerea PSD pentru ape și păduri, nominalizarea ajunge azi la Palatul Cotroceni. S-a remarcat în 2017 printr-o afirmație homofobă căreia i s-a replicat cu proteste la sediul PSD. Cât privește decizia de restructurare a guvernului, aceasta a fost amânată pentru sfârșitul lunii. Premierul Mihai Tudose nu renunță la idee. Restructurarea nu se putea face astăzi. Azi am lansat subiectul. Va fi discutată la CEX-ul de la Iași, la sfârșitul lunii. Și în plin sezon rece, gazele se scumpesc. Tarifele vor fi majorate de mâine cu 8,3%. Oamenii vor resimți noile prețuri în luna februarie, când vor primi consumurile pentru luna ianuarie. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Procurorii vor cere astăzi arestarea preventivă a bărbatului acuzat că a agresat doi minori într-un lift din cartierul bucureștean, drumul Taberei. Suspectul de pedofilie este angajat la Brigada Rutieră a Capitalei, fiind recunoscut de colegi în imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Ministrul de Interne așteaptă până mâine explicații de la conducerea poliției, care consideră cazul ca fiind unul izolat. Carmen Dan vrea să știe cum de-a trecut bărbatul testele psihologice. Șeful Poliției Române a dispus verificări la Brigada de Poliție Rutieră, unde lucra agentul suspectat de pedofilie. Potrivit celor aflate până acum, acesta a obținut la toate testele calificative bun și foarte bun. Elena Tudor. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General de Poliție, Georgian Drăgan, a declarat că suspectul a trecut ultima testare psihologică în 2014, dar că aceste teste nu pot identifica tulburările psihice. Pentru a se preveni alte astfel de cazuri în viitor, șeful Poliției Române a dispus regândirea testelor și modificarea lor, dar și întărirea cooperării cu structurile de protecție ale MAI. El a activat în cadrul Brigăzii Rutiere București începând cu anul 2010, a obținut calificativele de bun și foarte bun. Până în prezent nu a fost începută acțiunea penală împotriva lui în niciun dosar penal, așadar, conform dispozițiilor legale, nu a putut fi pus la dispoziție. În acest moment, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul București, polițiștii continuă să întreprindă toate demersurile, astfel încât cel în cauză să fie tras la răspundere conform legii, atât pentru ceea ce s-a întâmplat acum, cât și pentru lucrările mai vechi aflate în instrumentare, care nu au putut fi finalizate din lipsă de probe. Este posibil ca bărbatul să mai fi fost implicat în cel puțin un caz asemănător, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Diana Sarcam. Informația a fost dată de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere. A fost adus de la sediul Brigăzii Rutiere. Până acum, polițistul a scăpat neprins, deoarece, deși e bănuit că a săvârșit alte agresiuni sexuale, una dintre victime și-a retras plângerea. Aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General de Poliție. O persoană și-a retras ulterior plângerea împotriva lui, așadar, acțiunea penală nu a putut fi pusă în mișcare. Bărbatul în cauză este căsătorit și are doi copii. La audier și-a recunoscut fapta de săptămâna trecută, dar a negat conotațiile. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Diana Sarca, spune că e verificată și activitatea celor de la secția 22 de poliție pentru a se vedea dacă cei de acolo au tergiversat sau nu găsirea suspectului de pedofilie. În Prahova, medicul care a refuzat să interneze o pacientă în vârstă de 87 de ani cu afecțiuni cardiace pe motiv că nu-i merge pixul a demisionat de la spitalul din Băicoi. Marta Coman avea contract de colaborare cu spitalul în baza căruia asigura doar gărzile la centrul de primire urgențe, transmite Diana Frâncu. Întrebată care a fost motivul pentru care a refuzat internarea bătrânei cardiace, medicul Marta Coman a explicat că vinovați sunt oamenii care încearcă să forțeze mâna medicilor și care nu știu să se comporte civilizat. În plus, Marta Coman a explicat că a rupt documentele medicale ale pacientului de teamă ca nepoada să nu fi strecurat printre hârtii o sumă de bani drept șpagă. Oamenii nu știu să vorbească, nu mai știm să ne mai comportăm normal. Dacă am ști să ne mai comportăm normal, să mai rugăm frumos, întrebată dacă ea însă și-a avut un comportament civilizat, medicul din Băicoi a răspuns, categoric, nu. Medicul a fost filmat cu camera ascunsă în data de 6 ianuarie chiar de către nepoata bătrânei, pe care acesta a refuzat să o interneze în spital. Eu nu v-am cerut altceva decât să-mi scrieți că nu se internează. Cum să nu vreți să-mi scrieți? Nu da. Aduceți-mi acest la internet. Vă rog foarte mult să aduceți la internet. Aveți probleme cu capul. De ce mi-ați rupt fișa? Faceți colecții din fișele de la unde? Bătrâna tocmai ce fusese refuzată la internare și la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, pentru că acolo nu mai erau paturi disponibile în secția de cardiologie. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Colegiul medicilor din Prahova s-a autosesizat în acest caz și a început o anchetă privind activitatea și comportamentul medicului. Urmează să se stabilească o sancțiune și dacă va mai putea profesa. Ascultați știrile Europa FM. După mai bine de 4 ore de discuții, liderii PSD au ieșit aseară de la ședința Comitetului Executiv cu doar 2 decizii luate, noua propunere pentru Ministerul Apelor și Pădurilor și organizarea unei noi ședințe a CEX în perioada 29-31 ianuarie la Iași. Premierul Mihai Tudose va trimite în această dimineață la Palatul Cotroceni propunerea ca senatorul Ioan Deneș să ia locul Doinei Pană, care a demisionat miercurea trecută invocând motive de sănătate. Ioan Deneș este senator PSD de Bistrița, are 50 de ani și este la al doilea mandat de parlamentar. Ana Stoian vine cu detalii. Ioan Deneș a fost liberal până în anul 2014. Acesta a fost primul care a trecut la social-democrați după ruperea USL. S-a remarcat în 2017 printr-o afirmație homofobă căreia i s-a replicat cu proteste la sediul PSD. El a spus atunci că, citez, cuplurile de homosexuali care merg de mână pe stradă îmi încalcă libertatea. Înainte de a fi ales senator în 2012, Deneș a fost consilier local în Beclean și consilier județean în Consiliul Județean Bistrița. A ocupat postul de director comercial la 2 firme, dar a fost și electrician la CFR. Este membru în comisiile pentru regulament, validare și administrație publică și organizarea teritoriului. Amintesc, Doina Pană a demisionat miercurea trecută din funcția de ministru al apelor și pădurilor, invocând motive de sănătate. Decizia privind restructurarea guvernului a fost amânată pentru sfârșitul lunii. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că s-a menționat restructurarea cabinetului, dar că discuțiile vor continua la următoarea ședință. Una din măsuri, o restructurare a guvernului, a menționat că poate fi o remaniere a guvernului, a menționat-o și pe asta, că poate nu e niciuna nici alta și se regândește fluxul de decizie administrativă în interiorul ministerului, poate să fie și asta. Trebuie să discutăm și cu partenerii de la ALDE despre acest subiect, pentru că o restructurare a guvernului necesită un vot în Parlament. Premierul Mihai Tudose a spus că nu renunță la ideea restructurării cabinetului. Așa cum v-am spus și ați tras și noastră concluzia, restructurarea nu se putea face astăzi. Am lansat subiectul, va fi discutată la CEX-ul de la Iași, la sfârșitul lunii. Nu renunțați la ideea de a fi restructurat guvernul? Nu renunț la idee, o voi propune în amănunte partidului la CEX-ul de la Iași, așa cum am vorbit la sfârșitul lunii. Între timp, pentru prima dată în ultimii 10 ani, Banca Națională a majorat dobânda de politică monetară de la 1,75% la 2%. În funcție de acest indicator, băncile comerciale calculează costurile creditelor și dobânzile acordate pentru banii depuși de clienți. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a explicat că decizia instituției vine ca urmare a creșterii inflației. Inflația este evident în creștere. Se suprapun mai mulți factori. Este vorba, pe de o parte, nu neapărat de creștere de prețuri, ci de faptul că raportate la scăderile de prețuri din ianuarie-februarie anul trecut, când s-au redus taxele, apar a fi statistic majorate. Măsura BNR se va traduce în dobânzi crescute la credite proporțional cu majorarea anunțată de Banca Centrală, susține la Europa FM consultantul fiscal Adrian Benza. Cred că măsura trebuie privită și strategic, în sensul că se dorește diminuarea cât de lipsul acesta de larg consum. Probabil Banca Națională zice sau că am terminat încet încet astfel de soluții creditor pe bugetii sub altă formă. Eu mă aștept ca să fie urmată în ceva timp și de alte majore. Pe termen lung mă aștept să apară mai multe restricții din partea BNR în zona aceasta. Mai ales că am intrat într-o spirală a inflației și vedem că toate bunurile de larg consum sau cele de utilități sau amenajarele s-au scumpit. Spune că este de așteptat ca și roborul să crească. În plin sezon rece, gazele se scumpesc, tarifele vor fi majorate de mâine cu 8,3%. În discuțiile cu șefii autorității de reglementare în energie, furnizorii au invocat că plătesc prea mult pentru gazele de producție internă. Piața a fost liberalizată complet, astfel că prețurile se stabilesc în funcție de cerere și ofertă. O factură medie va crește cu 4,8 lei pe an, se arată într-un comunicat al instituției. Unii specialiști din domeniu susțin că impactul majorării din luna aceasta va fi mai mare decât cel anunțat. Îl ascultăm pe redactorul șef al publicației economice Energia.ro, Mihai Micuț. Factura la gaze teoretic crește cu 8%. Oamenii vor resimți noile prețuri în luna februarie, când vor primi consumurile pentru luna ianuarie. Autoritatea Națională de Reglementare vrea să ne liniștească, spunând că este o majorare de doar 68 de bani pe kilowatt, ceea ce înseamnă 4,8 lei pe an pentru un consum de 700 de kilowatt lunar. Însă, potrivit unor calcule făcute de noi, acesta este un consum mic și dacă am aplicat această creștere, acest procent de creștere la un consum rezonabil pentru o lună de iarnă, să zicem, de 200 de metri cub, ar fi o creștere de undeva la 13-14 lei pe lună la gaz. La sfârșitul anului trecut, ministrul energiei Toma Petcu susținea că scumpirea gazelor nu ar fi justificată. Ascultați știrile Europa FM. Greve în Germania pentru scurtarea programului de lucru la mai puțin de 6 ore. Cel mai mare sindicat din Europa a început protestele pentru a obține o săptămână de muncă de 28 de ore și bani mai mulți. Astăzi sindicatul va cere oprirea lucrului în 143 de companii. Iulian Oghi relatează. Sindicaliștii germani nu vor doar o săptămână de muncă mai scurtă, ci și bani mai mulți. Puternicul sindicat al metalurgiei încearcă să obțină o majorare salarială de 6% și o reducere a săptămânii de muncă de la 35 de ore la 28. Pe de altă parte, Federația Patronală este de acord cu o majorare de 2% și nu acceptă reducerea programului. AFP notează că acest conflict social se anunță drept unul dintre cele mai dure din Germania din ultimii ani. Câteva zeci de greve de avertisment sunt în desfășurare astăzi în toată Germania, în special în sectorul auto. Grevele afectează companii precum Volkswagen, Porsche, Otis și Bombardier. Întreruperile de lucru însoțesc în mod tradițional negocierile salariale în Germania, dar este de notat că acest sindicat nu a mai organizat o grevă națională din 2003. Sindicatul german numără 2,3 milioane de membri. Știrile Europa FM la final, temperaturi în scădere. Astăzi în toate regiunile pe arii restrânse din Oltenia și Muntenia și izolat în Moldova, Dobrogea, posibil și în sudul Banatului, vor fi ploi slabe și burniță. În Carpații meridionale și de curbură vor fi condiții de lapoviță și fulguieli. Maximele vor fi cuprinse între 1 și 15 grade. Vreme închisă se anunță astăzi în București, vânt moderat, trecător vor fi condiții de burniță, iar maxima se va situa în jurul valorii de 6 grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Monica Niculescu a învins-o pe Irina Begu în runda inaugurală a turneului de la Hobart. Ajunsă pe tabloul principal al competiției din Tasmania, din calificări, Niculescu s-a impus categoric 6-3-6-2 în fața conaționalei cap de serie numărul 6. Cele două românci au mai fost o singură dată adversare în 2010 și atunci tot Monica Niculescu a câștigat. Săptămâna trecută a fost eliminată din primul tur la Shenzhen, în timp ce Begu s-a oprit în semifinale, învinsă de Simona Halep. Monica Niculescu va juca în continuare la Hobart cu Varvara Lepchenko. O altă româncă, Mihaela Buzărnescu, este prima sfertfinalistă a turneului australian. Ea a învins-o în urmă cu puțin timp pe nemțoaica Anna-Lena Fritzmann, numărul 507 mondial, 7-5-6-4. Amintim, în runda inaugurală, Buzărnescu a eliminat-o pe a patra favorită, Alize Cornet. Philippe Coutinho a fost prezentat oficial de FC Barcelona. Brazilianul spune că nu a venit să îl înlocuiască pe compatriotul său Neymar, plecat vara trecută la PSG, ci vrea să își găsească propriul său loc în echipă. Clubul catalan nu a putut confirma suma de transfer vehiculată de presă, 120 de milioane de euro plus bonusuri de 40 de milioane, dar a precizat că FC Liverpool și-a redus semnificativ pretențiile față de astăvară. Amintim, atunci Barcelona l-a ofertat de mai multe ori pe Coutinho, dar englezii cereau 200 de milioane în schimbul mijlocașului. Nasser Al-Attiyah a câștigat etapa a treia a raliului Dakar. Pilotul qatarian de 47 de ani de la Toyota i-a întrecut pe rivalii de la Peugeot, Stefan Peter Ansel și Carlos Sainz, în runda desfășurată în Peru. Peter Ansel a preluat conducerea în clasamentul general, unde l-a devansat pe Cyril Depré. Triumfător și în runda inaugurală, Al-Attiyah este al treilea în ierarhie. La clasa moto, etapa a fost câștigată de campionul antitră britanicul Sam Sunderland pe KTM. Românul Emanuel Gheneș s-a clasat, la fel ca în ziua precedentă, pe locul al 37-lea. Începe o nouă eră la Barcelona. Coutinho, era Coutinho. Filipe Coutinho și cu Ousmane Dembélé, pe care l-au cumpărat astăvară, dar care de-abia acum a început să joace, fiindcă s-a accidentat imediat după ce a ajuns la Barcelona. Începe ceva nou și foarte interesant acolo, cu doi fotbaliști extrem de rapizi și foarte tehnici, foarte spectaculoși, alături de Messi și de Luis Suarez, fiindcă Iniesta e de presupus că la finalul acestui sezon va pleca la fel cum s-a întâmplat cu Xavi în America, în Arabia, cine știe unde. Da, ești prea tehnic, ca suporter Liverpool și Barcelona. Întinerește Barcelona, ce părere cam asta e. De transferul ăsta absolut spectaculos. Da, îmi pare rău că vine de la Liverpool, știi, și că a slăbit-o pe Liverpool, dar rămâne de văzut. Înțeleg că la Liverpool va ajunge Mahrez, de la Leicester, care e un fotbalist spectaculos, dar bine, nu se compară cu Coutinho. Da. Eu mă mir că nu se uită nimeni de la Liverpool la Steaua în grădină să ia pe cineva de acolo. Pe Alibec. Da. Probabil că nu să-i dea drumul la Alibec pentru că are nevoie de Lazio. Da. Înțelegi? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Smile.